استاد دی پښتنه کوي وای د ملا یا د امام درول په مقابل د وشر کې یعنی چې مزدره وشر وګرځي وای او پر د باندې دا شراج کې جمعات پر کوي او سبقونه به کوښنه ته وای او داغو مزدره په مقابل کې موږ تاسو ته وشر در کوی دا وشر د شرط نه لګاز نګاز قبلیج او کنه قبلیج حضرات دغه زکات مباتل دی د شریعت نقاس دغه عشر دغه زکات دا مطلقه غلط باطل دی غاړې مو نه پخلاسېږي دا مو په مزدورۍ کښې ورکړي نو تاسو هلته یو مزدور هم ودروئ او دا صبر راپاکې صبر راوکړې نو بره زکات ورکړه اخیا ته ورسه جامې په جوړې کړه د زکات پیسې ورکړي حضراتو دا د خدای جل جلاله په احکامو رخشن مه وئ پسخان مکوی ده خدای پاک ده احکام سر بی غدبی مکوی بی احترامی مکوی زکات پا شرط او عشر پا شرط مطلقا باطل لی زکات با مجانن ده فرد رزاد اللہ ورکی لیکن او پا اول ورد چه ملا در ای پس لیکی خمدائی چه زکات ورکو لیکن او المز بدر کی نکات بزیو مثلا ملت بالمز ورکی کشنان ده شرط مفر لگوی که مو په خوله باندې شرط ورسره ولګاوه هغه زکات مو د بابۍ نه ولاړ حضراتو دا مسأله المعروف کالمشروط دا په ځان کښې کلیه هم نه ده دا په هغه مسائلو کښې د ربا او د سود ده تاسې وګورئ اخره هدایه شریفه مبارکه په دا نسخه کښې را وړي وایي قاضي چې حکومت یې دروي که دا قاضي و حکومت دا شرط سره یاد کړي چې دونه تنخواه به در کوم قاضي صاحب بالکل یې قضا غلطه ده باطله ده هېڅ حکم یې بیا نافظ نه دی قاضي نه دی چې دا شرط ولګوي چې دونه تنخواه غواړه حکومت وایي و دونه تنخواه در کوم دا قاضي د قضا سه معلول دی ګر سره موارو سړی دی بېګانه سړی دی هېڅ فیصله یې قابل قبول نه ده شریعت یې نه مني اما چې بېله دغه شرطه قاضي دې مقرر کړي بیا حکومت مکلف دی چې تنخواه به ورکړي چې هغه د ده د بچانو بسېږي ګوره یې په خوله اشتراط یې دغه نه غلط دی لیکن چې شرط نه وي بیا به قاضي دا پیسې اخلي دا تنخواه که بیا نه اخلي وایي که دا قاضي هر څوک نه وي خپل شخصي مال ولري اما قاضي دی هنوز دا تنخواه د دی واخلي فعلت دې که دا یو قاضي دغه قضا مجانن وکړي موت یې وکړي بیا بیت المال اموخته کېږي حکومت اموخته کېږي بیا چې بل قاضي ودروي هغه ته هم باید تنخواه نه ورکوي او هغه به مجبور وي نو اشتراط یې غلط دي شرط لګول غلط دي بېله اشتراطه دې واخلي دا قاضي دې قضا قبوله کړي تنخواه دې واخلي اما که شرط لګولی و بالکل قاضي نه دي دغهرنګه د عالم د ملا دپاره چې امامت ورکوي حضراتو نور خو هلته په لوی کیسو سره پوهېږو خلق متل کښې وایي په اخر کښې د زمانې د ډېرو منافقته یو د بل په زړه سره پوهېږي په زړه خو سره پوهېږي لیکن دا په خوله شرط مه لګوئ کومه چېرې په خوله شرط ولګاوه بس دغه اجوره سوه هغه زکات عشر دا باطل سو دا ګورې حضراتو د نکاح په مسئلو کښې را وړي یو سړی یوه ښځه په نکاح کوي وهغه ورته وایي چې دا زر کاله زما اوستا نکاح زر کاله خو سړی نه وي ژوندی دا نکاح ځای پر ځای باطله عین هغه سغه در واتلو جن پوهېږي الله عیاذ بالله او چې وایه دغه نجلۍ مې فلانې ته ورکړې وه د هغه لپاره مې نکاح صحیح شوه که سبا یو مړ شي بل پاتې هم دا نکاح تر هغه وخته صحیح شوه نو که شرط ولګوې زمانه ولګوې چې دغه نکاح به دا سل کاله وي دا زر کاله به وي تر هغه وخته بس دا نکاح د مابین نو بازي چې یاندي په دغه شرط هغه باطلېږي یو د هغو څخه دغه زکات عشر دی که مو دا شرط ولګاوه ستاسې غاړه نه خلاصېږي تاسې مکلف مجبور یاست چې هغه عشر به بیا بل ځای وباسي دغو نه قدر لکه په شرط کښې چې ملا صاحب ته ورکړي دي دغو نه عشر و زکات به بل ځای وباسي ستاسې زما به فارغه کېږي والسلام